ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। द्वितीय पाद में तत्त्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान के साधनभूत त्वम पदार्थ तथा तत्पदार्थ का शोधन हो रहा है। त्वम पदार्थ का शोधन द्वितीय अधिकरण के द्वितीय पाद के चार अधिकरणों के द्वारा हुआ और पंचम अधिकरण से पाद के समाप्ति तक जो अवशिष्ट चार अधिकरण हैं उनसे तत्पदार्थ का शोधन हो रहा है। वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम ऐसा एक नियम होता है। किसी भी वाक्यार्थ का ज्ञान उसी को होता है जिसको वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान है। वाक्यार्थ होता है वाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थ का परस्पर अन्वय, वाक्यार्थ कहलाता है। और पदार्थों का परस्पर अन्वय रूप वाक्यार्थ ज्ञान के लिए आवश्यक है अन्वयी पदार्थों का ज्ञान। तो तत्त्वमसी वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ को ठीक से जानेंगे, अन्वयी माना जाता है पदार्थ को, अन्वय माना जाता है वाक्यार्थ को। जिनका अन्वय है, अन्वय कहते हैं संबंध को, तो जिनका अन्वय यानी संबंध है वे अन्वयी कहलाते हैं। तो अन्वयी है पदार्थ, अन्वय है वाक्यार्थ। तो वाक्यार्थ को जानने के लिए अन्वयी का यानी संबंधी का ज्ञान आवश्यक है। तो इसलिए संबंधी का ज्ञान कराने वाला द्वितीय पाद है साधन अध्याय का। साधन अध्याय है ब्रह्मसूत्र का तृतीय अध्याय, उसके चार पादों में से द्वितीय पाद अन्वयी का ज्ञान कराता है। अन्वयी है त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ, उनका परस्पर अन्वय है अभेद एकत्व। तो इन दोनों के एकत्व को जानने के लिए, दोनों का वास्तविक स्वरूप जानना आवश्यक है। इसलिए द्वितीय पाद के प्रथम चार अधिकरणों के द्वारा त्वम पदार्थ का वास्तविक स्वरूप बताया गया कि अवस्थाएं परस्पर विलक्षण धर्मों से युक्त है, एक दूसरे से व्यावर्त्यमान है, विलक्षण धर्म से युक्त होने से, और उन सब के साथ अन्वित होने वाला त्वम पदार्थ जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था से विलक्षण है, स्वप्न अवस्था सुसुप्ति से विलक्षण है, सुसुप्ति मृत्यु से विलक्षण है, मृत्यु से मूर्छा विलक्षण है। तो इस प्रकार परस्पर विलक्षण जो अवस्थाएं और उन सब के साथ अन्वित होने वाला त्वम पदार्थ इन सब से अलग एक रस है। जैसे अलग अलग रंगों के पुष्पों में अन्वित होने वाला माला, पुष्प माला का धागा उन सब पुष्पों से अलग एक रस है, ऐसे परस्पर व्यावर्त्यमान अवस्थाओं से उन सब के साथ अन्वित होने वाला त्वम पदार्थ सबसे अलग निर्विकार चिद्रूप है। यह बताया गया चार अधिकरणों के द्वारा, वो निर्विकार चेतन है। और अब ये तुम पदार्थ है ऐसा, और उसका तत्पदार्थ के साथ एकत्व संबंध है, तो एकत्व यानि अभेद एक रूपता तब हो सकती है जब तत्पदार्थ भी निर्विकार चेतन रूप होगा, चिद रूप होगा। तो इसलिए आने वाले जो चार पाद हैं, चार अधिकरण हैं इस पाद के, वे तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ को भी निर्विकार चिद्रूप बता रहे हैं, वह भी निर्विकार चिद्रूप मात्र है, त्वम पदार्थ भी निर्विकार चिद्रूप मात्र है। इसलिए दोनों का स्वरूप एक होने से, दोनों का परस्पर अभेद अन्वय होगा, ये वाक्यार्थ हो जाएगा तत्त्वमसि वाक्यार्थ। इसलिए तत्त्वमसि वाक्यार्थ उपयोगी तत्पदार्थ का स्वरूप और त्वम पदार्थ का स्वरूप निर्धारण करने के लिए ये पाद प्रारंभ हुआ है। तो उभय लिंगाधिकरण के अवतरण टीका को देखिए। सर्वाभिः अवस्थाभिः अलिप्त त्वमर्थ इति विचार्य आपाद समाप्तेः तत्पदार्थं निरूपयितु कामः। प्रथमं तस्य निर्विशेषत्वं आह न स्थानतोपि परस्योभयलिंगं सर्वत्र हि। तो कहते हैं सर्वाभि अवस्थाभिः अलिप्तः त्वमर्थः, ये चार अधिकरणों के द्वारा बताया गया अर्थ है कि त्वमर्थ यानी तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम शब्द का अर्थ, त्वम पदार्थ कैसा है। तो सर्वाभि अवस्थाभिः अलिप्तः, तो लिप्त तो कहते हैं संबद्ध को, अवस्थाओं के धर्मों से जो युक्त होता है माना जाता है उसे अवस्थाओं से लिप्त हुआ, और जो अवस्थाओं से अन्वित होने पर भी, अवस्थाओं से संबंध रखने पर भी अवस्थाओं के धर्मों से लिपायमान नहीं होता, युक्त नहीं होता, अलिप्त ही रहता। कमल पत्र जैसे जल में रहने पर भी जल से अलिप्त रहता है, ऐसे आत्मा शरीर तथा शरीर में और इंद्रियों में तथा अंतःकरण में आने वाली जो ये अवस्थाएं हैं, जागृत आदि कार्यक्रम संघात की अवस्थाएं हैं, और इन अवस्थाओं से अवस्थाओं के अंदर प्रतीत होने पर भी कार्यक्रम संघात तथा उसकी धर्म रूपा इन अवस्थाओं के अंदर प्रतीत होने पर भी इन कमल का पत्र पानी में रहने पर भी जैसे पानी से अलिप्त होता है, यह बात चार अधिकरणों के द्वारा बताई गई। वो कार्यक्रम संघात के किसी भी संसर्ग से धर्म के धर्म से युक्त नहीं है, निर्विशेष है, निर्विशेष चेतन है तुमर्थ इति विचार्य, ऐसा विचार करके चार अधिकरणों से। अब क्या किया जा रहा है, कहते आपाद समाप्ते, यानी साधन अध्याय के द्वितीय पाद की समाप्ति पर्यंत तत्पदार्थम निरूपयितु कामः, ये भगवान सूत्रकार का विशेषण है। द्वितीय पाद के समाप्ति तक पांचवे अधिकरण से भगवान वेदव्यास जी तत्पदार्थ का निरूपण करना चाहते हैं, इसलिए तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का निरूपण जो करना चाहते हैं उनको कहा जाता है तत्पदार्थम निरूपयितु कामः। तो तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का निरूपण करने की इच्छा वाले वो कौन है? सूत्रकार भगवान सूत्रकार वेदव्यास जी निरूपयितु कामः। प्रथमं तस्य निर्विशेषत्वं आह, आह का कर्ता वे ही है निरूपयितु कामः। वेदव्यास जी निर्विशेषत्व को बताते हैं, किसके निर्विशेषत्व को? तो तस्य शब्द से लेना तत्पदार्थस्य, तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ के निर्विशेषत्व को प्रथम बताते हैं। तो जो अवशिष्ट चार अधिकरण हैं उनमें से पहला अधिकरण तत्पदार्थ के निर्विशेषत्व को बताने वाला है। जो ये पांचवा अधिकरण आएगा जिसमें 11 सूत्र हैं, 11 सूत्र हैं, तो इन 11 सूत्रों से वेद व्यास जी ये बताएंगे कि तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ जो ब्रह्म है उसका वास्तविक स्वरूप निर्विशेष ही है, ये बताने के लिए पांचवा अधिकरण है। इस प्रकार ये पांचवे अधिकरण की अवतरण टीका हुई। अब इन 11 सूत्रों से जो विस्तार 11 सूत्र तथा 11 सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य से विस्तार से बताया जाएगा इस अधिकरण के स्वरूप को, विस्तृत स्वरूप को बताया जाएगा। अधिकरण होता है 6 अंशों से युक्त, विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत, संगति और फल, ये अधिकरण के 6 अंश होते हैं। और इन 6 अंशों का सूत्र 22 तथा 22 सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य के द्वारा और भाष्य की टीका के द्वारा विस्तार से निरूपण होगा। तो इन 6 अंशों को विस्तार से बताने का अर्थ हुआ इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताना, वो तो होगा सूत्र, भाष्य और टीका के द्वारा। लेकिन उससे पहले इस अधिकरण के अध्येताओं को इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को समझाने के लिए, संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए भारती तीर्थ जी ने वैयासिक न्यायमाला में 2 श्लोक बनाए हैं जिनको यहाँ पर प्रथम सूत्र के नीचे छपा है इस ग्रंथ में, उनका पहले हम लोग विचार करते हैं, उच्चारण तथा विचार, फिर भाष्य, टीका और सूत्र सब का विचार करेंगे। तो इन दोनों श्लोकों का इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले पहले उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करते हैं। ब्रह्म किं रूपी चारूपी भवेन निरूपमेव वा द्विविध श्रुति सद्भावात् ब्रह्म स्याद् उभयात्मकम्। नीरूपमेव वेदांतै प्रतिपाद्यमपूर्वतः रूपं त्वनुद्यते भ्रांत मुभयत्वं विरुध्यते। तो इस अधिकरण के विषय संशय को तथा पूर्व पक्ष को बताया गया प्रथम श्लोक में। उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म जो तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ है वो है यहाँ का विषय। उपनिषद में आए हुए जो वाक्य हैं उनके दो प्रकार होते हैं, एक महावाक्य दूसरा अवांतर वाक्य। महावाक्य कहा जाता है तत्पदार्थ तुम पदार्थ के अभेद को बताने वाले वाक्य को महावाक्य कहा जाता है, और तत्पदार्थ को तुम पदार्थ को बताने वाले वाक्य को कहा जाता है अवांतर वाक्य। पदार्थ को बताने वाला वाक्य अवांतर वाक्य, और दोनों पदार्थों के एकत्व को बताने वाला वाक्य महावाक्य। तो तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्म अयम् आत्मा ब्रह्म इत्यादि ब्रह्म के और जीव के एकत्व को बताने वाले वाक्यों को कहा जाता है महावाक्य, और केवल जीव के स्वरूप को या ब्रह्म के स्वरूप को बताने वाले वाक्यों को कहा जाता है अवांतर वाक्य। तो ये जो ब्रह्म के मात्र स्वरूप को बताने वाले अवांतर वाक्य हैं वे ब्रह्म का दो प्रकार का रूप बता रहे हैं। उपनिषदों के द्वारा तत्पदार्थ ब्रह्म दो प्रकार से बताया जा रहा है, स्वरूप भी और निरूप भी। अरूप ब्रह्म को भी बताने वाले यानी निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले भी उपनिषद वाक्य हैं, और सविशेष ब्रह्म को बताने वाले भी उपनिषद वाक्य हैं। तो क्या संशय होता है कि ब्रह्म को निरूप तथा अरूप बताने वाले वाक्य हमारे लिए दोनों भी वेद वाक्य होने से समान प्रमाण है, तो उनके द्वारा बताया गया ब्रह्म का सविशेषत्व और निर्विशेषत्व, स्वरूपत्व अरूपत्व दोनों भी समान सत्ता वाला माना जाए, समान रूप से उसे स्वीकार किया जाए, वास्तविक ही माना जाए, या दो में से एक रूप ही ब्रह्म को माना जाए, उभय रूप ब्रह्म को माना जाए या दो में से एक रूप माना जाए। और यदि दो में से एक रूप ही मानना है, स्वरूप ही या निरूप ही, तो फिर दो में से कौन सा रूप माना जाए ब्रह्म को, स्वरूप माना जाए या निरूप ही वस्तुतः ब्रह्म को माना जाए, ये संशय होता है। ब्रह्म को उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म को विषय बना करके संशय ये हो रहा है, इसलिए ब्रह्म पदार्थ है। उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म पदार्थ है विषय, और उसे विषय बना करके ये संशय बताया जा रहा है कि किम ब्रह्म रूपी भवेत। रूपी यानी रूप वाला सविशेष, रूपी शब्द का अर्थ है रूप वाला सविशेष। अरूपी च, तो ब्रह्म को स्वरूप भी और अरूपी का मतलब रूप रहित, तो निर्विशेष अरूपी का अर्थ हो जाएगा। तो ब्रह्म को दोनों प्रकार से बताने वाली श्रुतियां हैं, तो दोनों श्रुतियों को समान रूप से प्रमाण मान करके ब्रह्म को क्या उभय रूप माना जा, ये एक संशय हुआ, यानी संशय का एक पक्ष है, विकल्प है। संशय में दो कोटि होती है ना, उसमें से प्रथम कोटि है, क्या ब्रह्म रूपी अरूपी उभयात्मक है। दूसरी कोटि बताई जा रही है कि निरूपम एव वा, अथवा वा का अर्थ है अथवा, ब्रह्म निरूपम एव, क्या ब्रह्म को रूप रहित ही मानना है। एवकार व्यावर्तक है रूपित्व का, सविशेषत्व का। तो इस प्रकार का संशय होने पर इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने के लिए प्रथम श्लोक का उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध में तो विषय संशय, ये दो अंश बताए गए अधिकरण के। द्विविध श्रुति सद्भावात, तो दो प्रकार की श्रुतियां विद्यमान है, पूर्व पक्ष कहते हैं। द्विविध श्रुति सद्भावात, ये पूर्व पक्षी का हेतु है, प्रतिज्ञा है ब्रह्म उभयात्मकम स्यात्, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है कि ब्रह्म उभय रूप है, एक रूप नहीं है, का मतलब स्वरूप भी है निरूप भी है, सविशेष भी है निर्विशेष भी है, उभयात्मक ब्रह्म को माना जाए। ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप ही सविशेष निर्विशेष उभयात्मक है। ऐसा क्यों, तो पूर्व पक्षी कहते हैं उभय विध श्रुति सद्भावात, द्विविध श्रुति सद्भावात। इसमें द्विविध का मतलब द्विविध से लेना ब्रह्म के दोनों रूपों को, सविशेषत्व निर्विशेषत्व, दोनों को भी बताने वाले श्रुति वाक्य विद्यमान होने से ब्रह्म उभय रूप है, ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत है कि निरूपम एव ब्रह्म स्यात्, ब्रह्म स्यात्, इन दोनों पदों की पूर्व श्लोक से अनुवृत्ति ले आना यहां पर भी, और निरूपम एव ये इसके साथ जोड़ देंगे तो वेदांतैहि प्रतिपाद्यम ब्रह्म निरूपम एव स्यात्, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। उपनिषद में आए हुए तत्पदार्थ को बताने वाले वाक्यों के द्वारा, वेदांत शब्द से लेना है, उपनिषद में आए हुए तत्पदार्थ के प्रतिपादक वाक्य, अस्थूलम अणु इत्यादि, नेति नेति इत्यादि, ये वेदांत है, और इनके द्वारा प्रतिपाद्य यानी निरूप्यमान ब्रह्म, ज्ञाप्यमान ब्रह्म, वो निरूपम एव, एवकार व्यावर्तक है स्वरूपत्व का, वो स्वरूप नहीं है निरूप ही है, एक रूप ही है, और एक रूप में भी स्वरूप नहीं निरूप ही है, निर्विशेष ही है। ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप निर्विशेष है, पारमार्थिक स्वरूप निर्विशेष ही है। कहा ऐसा क्यों, तो कहते हैं इसलिए कि ब्रह्म वेद जो है अपूर्व प्रमाण है, अनुवादक नहीं है, तो वेदांतैहि प्रतिपाद्यम ब्रह्म निरूपम एव स्यात्, उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्यमान ब्रह्म निरूप ही है, स्वरूप नहीं है, इसलिए कि वेद को प्रमाण माना जाता है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा अज्ञायमान जो अर्थ है उसका ज्ञापक बन करके वेद प्रमाण होता है। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्त्वर्थ न विज्ञायते, वेदेन तम विजानाति तस्मात् वेदस्य वेदत्वम्। इस श्लोक में बताया गया वेद में वेदत्व क्या है। वेद का वेदत्व यही है कि प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों के द्वारा अज्ञायमान जो अर्थ है, जिसको जाना नहीं जा सकता, ऐसा जो अर्थ है उसी अर्थ को वेद बताता है, ये उसमें वेदत्व है, इसी के कारण वेदत्व है। तो ब्रह्म का जो स्वरूप है, सविशेष रूप है, स्वरूप का मतलब वह जगत कारणत्वादी रूप है, जगत कर्तृत्वाध्यात्मक रूप है, कर्तृत्वादी जो स्वरूप रूप है, सविशेष रूप है ब्रह्म का, उसे अनुमान प्रमाण से ही जाना जा सकता है। अनुमान प्रमाण है लौकिक प्रमाण, तो लौकिक प्रमाण भी जो अनुमान है उससे ब्रह्म का जगत कर्तृत्व रूप सविशेष रूप जान सकते हैं। तार्किक लोक अनुमान से ही जानते हैं ब्रह्म के कर्तृत्व रूप को, उनके अनुसार परमात्मा वस्तुतः ही जगत का कर्ता है, उसका वास्तविक स्वरूप है कर्तृत्व, जगत कर्तृत्व। और वे अनुमान करते हैं कि क्षित्य अंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटादिव। तो वैसे लौकिक कार्य घट बिना कुलाल के नहीं बनता, कुम्हार के बिना नहीं बनता, वस्त्र बिना दुल्हा के नहीं बनता, ऐसे ये इत्यादि समस्त जगत भी कार्य है। तो ये भी बिना कर्ता के कोई कार्य नहीं होता, यत्र कार्यत्वं तत्र सकर्तृकत्वं, ये व्याप्ति है, जो कार्य है उसका कोई ना कोई कर्ता है। तो इत्यादि सारा संसार भी कार्य है, तो निश्चित ही इसका भी कोई ना कोई कर्ता है। वो कौन करता होगा, तो जीव तो, और कर्ता का लक्षण होता है उनके यहाँ सोपादान गोचर अप्रोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्व कर्तृत्व, ये कर्ता का लक्षण है। जिस किसी कार्य का जो कोई भी कर्ता नहीं हो सकता, किसी कार्य का कर्ता बनने के लिए आवश्यक होता है उस कार्य के उपादान कारण का अप्रोक्ष ज्ञान, और उस कार्य को बनाने की इच्छा, और उस कार्य को बनाने के लिए कार्य उत्पत्ति अनुकूल प्रयत्न, ये तीन चीज़ें जिसमें होती है वही उस कार्य विशेष के प्रति कर्ता बनता है। कुम्हार घड़े का कर्ता इसलिए है कि उसे घड़ा बनाने की, घड़े के उपादान कारणभूत मृत्तिका का अपरोक्ष ज्ञान है, वो जानता है कौन से मिट्टी से घड़ा बन सकता है, कौन से मिट्टी से नहीं बन सकता। तो मिट्टी रूपी घड़े के उपादान कारण का अपरोक्ष ज्ञान है उसे, और घड़े को बनाने की इच्छा भी है। खाली उपादान कारण का ज्ञान होने मात्र से और घड़ा बनाने की इच्छा न हो तो कर्ता नहीं बनता। तो चिकित्सा कहते हैं बनाने की इच्छा, और उसके लिए फिर ज्ञान भी हो उपादान कारण का, बनाने की इच्छा भी हो, लेकिन कुछ प्रयत्न न करे, अपने चार पाई से उठे ही न, तो घड़ा नहीं बन पाएगा, वो कर्ता भी नहीं बन पाएगा। उसके लिए फिर प्रयत्न भी करना होता है, मिट्टी को लाना होता है, चक्र पर रखना होता है, फिर घुमाना होता है चक्र को, हाथ से आकार भी देना होता है, ये सब प्रयत्न है। और ये तीनों चीज़ें जिस कुलाल में होती है वह कुलाल उस घड़े के प्रति कर्ता माना जाता है। ऐसे इस संसार का कर्ता वही होगा जो इस संसार के उपादान कारण को अप्रोक्ष रूप से जानता है। तो संसार के उपादान कारण का जिसे अप्रोक्ष ज्ञान है, संसार को बनाने की इच्छा जिसको है, और संसार को बनाने के लिए जो प्रयत्न करता है वह संसार का कर्ता होगा। तो जीव में से कोई जीव ऐसा है नहीं जो संसार के उपादान कारण को अप्रोक्ष जानता हो, संसार को बनाने की इच्छा रखता हो, संसार को बनाने के लिए प्रयत्न करता हो। इसलिए पुष्पदंताचार्य जी शिवमय सूत्र में कहते हैं, अजन्मानो लोका इमवैमंतो की जगताम। तो ये जो है सावयव जगत अजन्मा तो हो नहीं सकता, तो मतलब कार्य है, उत्पन्न हुआ है। तो कार्य है तो वो तो बिना कर्ता के हो नहीं सकता। तो किमाधारो धाता सृजति किम उपादान इति च। तो ये जो है, और फिर अनिशो वा कुर्यात्, अनिश कहते हैं जीव को, तो ये तो अल्पज्ञ अल्पशक्ति है, इसे तो एक समय की क्षुधा की निवृत्ति का साधनभूत भोजन बनाने के लिए भी आटा चावल दाल रूपी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना एक समय का भोजन भी नहीं बना सकता। तो संसार को बनाने के लिए उसके पास सामग्री कहाँ से आएगी। अनिशो वा कुर्यात् भुवन जनने कह परिकर, परिकर करते सामग्री को। तो इसलिए जीव कर नहीं सकता, बिना सामग्री के जीव कुछ भी नहीं कर सकता, तो संसार कैसे बनाएगा। तो निश्चित ही जीव करता नहीं है। तो जीव को एक तो अप्रोक्ष ज्ञान नहीं, वो अल्पज्ञ है, अल्पशक्ति है, संसार बना नहीं सकता। तो कर्ता का लक्षण जीव में घट नहीं रहा है संसार के, और ज्ञान और चिकित्सा ये चेतन के धर्म है, कृति भी चेतन का धर्म है। कृति कहते हैं प्रयत्न को, जड़ में नहीं होता। तो ये जो सोपादान गोचर अप्रोक्ष ज्ञान, ये चेतन का धर्म है, और चिकित्सा करने की इच्छा और प्रयत्न, कोई जड़ जो है प्रयत्न नहीं कर सकता। इसलिए और चेतन दो हैं, जीव और ईश्वर। उसमें से जीव में जगत के उपादान कारण का अप्रोक्ष ज्ञान नहीं है, अल्पज्ञ होने से जगत बनाने की इच्छा भी एक जीव में ऐसे किसी में दिखती नहीं है, और उसका प्रयत्न भी हो नहीं सकता। इसलिए माना जाएगा जीव से विलक्षण कोई चेतन है जो करता है जगत का। तो इस अनुमान से क्षित्यंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटादिवत, इस अनुमान से जगत का कर्ता परमेश्वर है ऐसा निश्चय कर लेते हैं तार्किक लोग। इसलिए जगत कर्तृत्व ये जो ब्रह्म का स्वरूप है वह सविशेष स्वरूप है, और इस सविशेष स्वरूप को जानने के लिए वेदांत अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। वेदांत अध्ययन से फिर वो उपनिषदों से केवल अनुमान सिद्ध जो जगत कर्तृत्व रूप है परमेश्वर का, उसका समर्थन मात्र करते हैं। उपनिषदें वेद संवादक है, संवादक कहा जाता है उसको जो अनुमान प्रमाण से सिद्ध अर्थ का समर्थन कर रहा है, बता रहा है कि ये ठीक है, अनुमान ने जो बताया वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो उपनिषद के वाक्य ब्रह्म के जगत कर्तृत्वादि स्वरूप को बताने वाले वाक्य हैं, स्वरूप को यानी सविशेष स्वरूप को बताने वाले वाक्य हैं, वे तो लौकिक प्रमाण जो अनुमान प्रमाण है उसके द्वारा निश्चित स्वरूप का समर्थन मात्र कर रहे हैं, उनको अनुवादक कहा जाता है या संवादक कहा जाता है, वो कोई अपूर्व रूप से अर्थ नहीं बता रहा है। लेकिन ये जो ब्रह्म है तत्पदार्थ, उसका निर्विशेष स्वरूप वह अनुमान से भी ज्ञात नहीं होता है, वह अनुप्रमाणात है। कठोपनिषद में आता है कि वह अनुमान का भी विषय नहीं है, क्यों? तो प्रमाणात अनु, प्रमाणात अनु का अर्थ है कि प्रमाण से भी सूक्ष्म है। तो प्रमाण तो अपने से स्थूल अर्थ को विषय बना पाएगा, अपने से सूक्ष्म जो अर्थ हैं प्रमाण को अपने प्रमेय को सिद्ध करने की शक्ति जिससे मिल रही है अनुमान प्रमाण, वो तो व्याप्ति से युक्त जो पदार्थ होता है उसको बता पाता है, सिद्ध कर पाता है। और जिसकी किसी में न कोई व्याप्ति है, असंग है, जो व्याप्ति कहते हैं संबंध को। और उपनिषद का प्रतिपाद्य जो निर्विशेष ब्रह्म है उसे तो कहा गया असंगो ही अयम पुरुष, वह असंग है, इसलिए उसका किसी के साथ भी कोई संबंध न होने से व्याप्ति नहीं बनेगी, और व्याप्ति न बनने से अनुमान का विषय नहीं होगा, वो अतर्क्य है। अतर्क्यम अनुप्रमाणात्, क्यों अतर्क्य है? तर्क कहते हैं अनुमेय, और अतर्क्यम का अर्थ है अननुमेय है। क्यों अननुमेय है? तो अनुमान प्रमाण से भी अणु यानी सूक्ष्म है वो, इसलिए। तो उपनिषदों का जो प्रतिपाद्य तत्पदार्थ का निर्विशेष रूप है वह अपूर्व है, का मतलब प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण से नहीं जाना जाता, मात्र उपनिषदों से ही जाना जाता है। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने साकल्य को कहा कि तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं औपनिषद पुरुष को यानी आत्मा के विषय में पूछ रहा हूँ। औपनिषद कहते हैं उपनिषद, उपनिषद भी रेव ज्ञायते इति औपनिषद, जैसे चाक्षुष कहते हैं चक्षुषा ज्ञायते इति चाक्षुषम, श्रोत्र कहते हैं श्रोत्र इंद्रिय से जिसको जाना जाए वो श्रोत्र, रसन इंद्रिय से जिसको जाना जाए वो रासन, ऐसे उपनिषद मात्र से जिसको जाना जाता है उसे कहा जाता है औपनिषद। तो ब्रह्म का जो निरुपाधिक स्वरूप है, निर्विशेष स्वरूप है, अरूप है, वह केवल उपनिषदों से जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर भारती तीर्थ जी ने कहा कि वेदांत वेदांतैहि प्रतिपाद्यम ब्रह्म निरूपम एवशात, वेदांतों के द्वारा परम तात्पर्य विषय तया प्रतिपाद्यमान जो ब्रह्म है वो तो निरूप ही है, स्वरूप नहीं। क्यों? तो कहते अपूर्वतः, अपूर्व है वो, क्या मतलब? प्रमाणांतर से अज्ञायमान है, अपूर्व कहा जाता है। तो कहा उपनिषद हैं ब्रह्म को स्वरूप भी तो बता रहे हैं, तो ये जो है मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि उपनिषदों में कितने प्रकरण हैं ब्रह्म को स्वरूप बताने वाले, हिरण्मय हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेशा इत्यादि। तो कहते हैं वो सब उपनिषद वाक्य अनुवादक है, वो अपूर्व तया ब्रह्म के सविशेष रूप को नहीं बताता। ब्रह्म का वह रूप इन्हीं उपनिषद वाक्यों से मात्र जाना जा रहा है, अन्य किसी लौकिक प्रमाण से नहीं जाना जा रहा है, ऐसा नहीं। ब्रह्म का यह सविशेष स्वरूप तो अनुमानादि लौकिक प्रमाणों से ही जाना जा रहा है। इसलिए अनुमानादि लौकिक प्रमाण से सिद्ध जो ब्रह्म का सविशेष स्वरूप है उसका मात्र उपासना के लिए अनुवाद किया जा रहा है वो सविशेष ब्रह्म के प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों के द्वारा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि रूपं तु अनुद्यते भ्रांतम। भ्रांतम कहा जाता है भ्रांति सिद्ध अर्थ को, भ्रांत भ्रांति सिद्ध अर्थ, भ्रांति का विषय भ्रांत, भ्रम सिद्ध भ्रांति सिद्ध। तो जो ब्रह्म का सविशेष रूप है वह भ्रांति सिद्ध है, हाँ भ्रांति तो मिथ्या ज्ञान को कहते हैं, तो भ्रांति सिद्ध है ब्रह्म का सविशेष रूप जो लौकिक प्रमाण है प्रत्यक्षादि, जितने वेदांत में छह प्रमाण हैं उनमें से उपनिषद प्रमाण को, शब्द प्रमाण को, और शब्दों में भी जो उपनिषद शब्द प्रमाण है और उपनिषदों में भी जो निर्विशेष स्वरूप को बताने वाले वाक्य हैं उन्हीं को मात्र तत्वावेदक प्रमाण कहा जाता है। और बाकी दो तत्वावेदक प्रमाण और व्यावहारिक प्रमाण, अतत्वावेदक प्रमाण, ऐसे दो प्रकार के प्रमाण हैं, तत्वावेदक प्रमाण अतत्वावेदक प्रमाण। तत्व का अर्थ होता है यथार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, तत्त्वं ब्रह्मणि याथार्थे, ये कोश की पंक्ति है। तत्व शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म, तत्व शब्द का अर्थ होता है यथार्थ रूप, तत्त्वं ब्रह्मणि याथार्थे के अनुसार। तो तत्वावेदक, आवेदक कहते हैं निरूपक को, प्रतिपादक को, ज्ञापक को, तो तत्वावेदक का अर्थ निकलेगा तत्व का यानी वास्तविक स्वरूप का ज्ञापक प्रमाण, तत्वावेदक प्रमाण कहलाता है। तो वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप कहा जाता है पारमार्थिक स्वरूप को, वो पारमार्थिक स्वरूप है निरुपाधिक स्वरूप, निर्विशेष स्वरूप। और बाकी जितना भी है ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या, वेदांत में तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म से अतिरिक्त अनात्म वस्तु है और अनात्मा मात्र मिथ्या है। मिथ्या कहते हैं शून्य को नहीं, जो परमार्थ तो न हो, प्रतीति काल में रहे, वो मिथ्या है। जिसकी प्रातिभाषिक सत्ता है, वास्तविक सत्ता नहीं है। रस्सी में सर्प अत्यंत असत नहीं है, प्रातिभाषिक है। अत्यंत असत तो है आकाश का पुष्प, उसकी प्रतीति नहीं होती। अत्यंत असत है मनुष्यों के सिंह, वो होते ही नहीं है, उन्हें तुच्छ कहा जाता है, अलिक कहा जाता है, अत्यंत असत कहा जाता है, ये बाकी प्रातिभाषी का। ऐसे अनात्मा जो उपाधि है वो है प्रातिभाषिक, और प्रातिभाषिक के फिर अवांतर दो भेद, एक व्यावहारिक और एक व्यवहार काल में बाधित होने वाला वो प्रातिभाषिक व्यवहार। तो ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है वे व्यावहारिक स्वरूप को बताने वाले प्रमाण हैं, इसलिए उन्हें अतत्वावेदक प्रमाण कहा जाता है। प्रातिभाषिक याने पारमार्थिक वस्तु को विषय न करने वाले, पारमार्थिक वस्तु के स्वरूप के प्रतिपादक जो प्रमाण नहीं है वे अतत्वावेदक प्रमाण। जो निर्विशेष स्वरूप को बताने वाले उपनिषद वाक्य हैं उतने ही तत्वावेदक प्रमाण हैं, और बाकी सब के सब अतत्वावेदक प्रमाण है, अतत्व को बताने वाले यानी पारमार्थिक स्वरूप को न बताने वाले हैं, वो व्यावहारिक स्वरूप को बताने वाले हैं। इसलिए व्यवहार काल में, अविद्या काल में मात्र जिन प्रमाणों के विषय का बाध नहीं होता व्यवहार काल में, उन्हें कहा जाता है व्यावहारिक प्रमाण या अतत्वावेदक प्रमाण। और तत्वमसी आदि पारमार्थिक स्वरूप को बताने वाले तत्वावेदक प्रमाण का फल अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार हो जाए तो उससे फिर जिनका विषय बाधित हो जाता है वो प्रमाण है अतत्वावेदक प्रमाण, तो उनके विषय का बाध हो जाता है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का भी। ऐसे तो अनुमान आदि सब के सब और कर्मकांड का जो विषय है उसका भी बाध होता है, और उपनिषदों में भी जो सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादक वाक्य है उसके विषयभूत सविशेष स्वरूप का बाध हो जाता है उपाधि मात्र का। वेदांत तो स्वयं ही कह रहा है कि फिर वहाँ वेद भी अवेद हो जाता है। अत्र वेदा अवेदा भवन्ति, अत्र यानी जब परमार्थ स्वरूप में स्थिति हो जाती है विद्यावस्थायाम तो फिर वेद भी वेद नहीं रहता, वेद अपने को भी निष्पक्ष भाव से कहता है कि मैं भी एक सीमा तक ही हूँ, और वहाँ तो फिर अकेले का प्रवेश है। वेद भी वेद जैसा है ऐसा प्रमाण बन करके जाएगा तो वहाँ प्रमाण प्रमेय भेद रहेगा ना, इसलिए वो नहीं है वहाँ। तो अत्र वेदा अवेदा भवन्ति, जो पारमार्थिक स्थिति तो वो है और वहाँ, और उस स्वरूप को बताने वाला मात्र जो उपनिषद वाक्य है वो तत्वावेदक प्रमाण कहलाता है, बाकी सब के सब अतत्वावेदक प्रमाण है। तो उनके दृष्टि में ये जो परमार्थ स्वरूप को बताने वाले वाक्य हैं उनके दृष्टि में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, उपमित और अर्थापत्ति प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण और शब्द प्रमाण में भी जो व्यावहारिक स्वरूप को बताने वाले कर्मकांडादि वाक्य हैं वे सब के सब व्यावहारिक प्रमाण होने से उनके विषय का तभी तक अबाध हैं, प्रामाण्य है, वे है करके माने जाते हैं जब तक अहम ब्रह्मास्मि ये प्रमाण ही होती, और वो प्रमाण हो जाए तो फिर ये अप्रमाण हो जाता है, इनमें भ्रांतित्व माना जाता है, फिर मैं करता हूँ ये भ्रांति है। अभी जब तक अविद्या है, द्वैत अवस्था है, कार्यक्रम संघात के साथ अविद्यक तादात्म्य है, तो जीव में कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, और कर्म की जो व्यवस्था कर्मकांड ने बताई वैसी ही है। लेकिन जब अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्म मैं हूँ ये बोध करामलकवत हो जाता है तो उस अवस्था में फिर ये मैं करता हूँ ये प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय जो जीव का कर्तृत्व भोक्तृत्व है ये बाधित हो जाता है। ऐसे ब्रह्म का भी जगत कर्तृत्व स्वरूप बाधित हो जाता है, तो जिसका बाध हो जाए उसको भ्रांत कहा जाता है, भ्रांति सिद्ध कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भ्रांतम रूपं तु अनुच्यते, भ्रांत ब्रह्म के सविशेष स्वरूप को भ्रांत यानी भ्रांति सिद्ध कहा जा रहा है। वो क्यों? वो व्यावहारिक प्रमाण से सिद्ध है, और वो व्यावहारिक प्रमाण से उत्पन्न हुई व्यावहारिक प्रमा वो परमार्थ स्वरूप के बोध काल में भ्रांति है, वो भ्रांति, इसलिए उसका विषय होने से उसे कहा जाता है भ्रांत, वो तत्व के दृष्टि से भ्रांति भ्रांत कहा जा रहा है, उसे भ्रांति सिद्ध कहा जा रहा है। ये अविद्या अवस्था में भ्रांति सिद्ध नहीं, अविद्या अवस्था में तो प्रमा ही है वो, उसका ज्ञान, और वो जो है स्वरूप प्रमेय है और प्रातिभाषिक है ब्रह्म ज्ञान के दृष्टि से। ब्रह्म विद्या जब हो जाए तब तो भ्रांतम रूपम अनुद्यते। और यहाँ तत्व की बात की जा रही है, इसलिए तत्व दृष्टि से ब्रह्म के सविशेष स्वरूप को प्रातिभाषिक ही माना जा रहा है रज्जु सर्प के तरह। तत्व दृष्टिया ब्रह्म का सविशेष स्वरूप रज्जु सर्प के तरह भ्रांति सिद्ध है, उसका अनुवाद किया जा रहा है उपनिषद वाक्यों से। तो कहा उन उपनिषद वाक्यों को अनुवादक क्यों मानते हो? जैसे निर्विशेष स्वरूप को बताने वाले उपनिषद वाक्य अपूर्व प्रमाण है, ऐसे सविशेष स्वरूप को बताने वाले वाक्यों को भी अपूर्व प्रमाण ही मान लो। उपनिषद प्रतिपाद्य ही ब्रह्म का सविशेष स्वरूप भी मान लो, ऐसी शंका उभय रूप ब्रह्म को मानने वालों ने की, तो उसका उत्तर दे रहे हैं भारती तीर्थ जी चतुर्थ पाद में कि उभयत्वम विरुद्धते, ब्रह्मणः उभयत्वम विरुद्धते। कहते ब्रह्म का सविशेषत्व और निर्विशेषत्व ये परमार्थतः विरुद्ध है, एक सत्ता वाले परस्पर विरोधी सविशेषत्व निर्विशेषत्व स्वरूपत्व निरूपत्व ये दो धर्म एक वस्तु के वास्तविक नहीं हो सकते। एक ही व्यक्ति एक अवस्था में राजा भी और भिखारी भी हो नहीं सकता। जागृत में राजा है तो स्वप्न में भिखारी हो सकता है, वो अलग अलग दो अवस्थाएं हैं, दो सत्ताएं हैं। समान सत्ता में परस्पर विरोधी दो स्वरूप एक वस्तु में रह नहीं सकते। तो सविशेषत्व निर्विशेषत्व ये परस्पर विरोधी दो स्वरूप हैं, धर्म है, वो एक वस्तु ब्रह्म के परमार्थत नहीं हो सकते। पारमार्थिक स्वरूप निरूपत्व भी और पारमार्थिक स्वरूपत्व भी ये दोनों नहीं होंगे। इसलिए स्वरूपत्व है व्यावहारिक और निरूपत्व है पारमार्थिक। तो उभयत्वम विरुद्धते ये बताया गया, बाकी की चर्चा हम लोग